زړه خو الله ورکړه دی خو ال دګه اغه زړه داسې زړه وي چې دې اغه د قران د نکاینا الانګه الله وی ان الله ذکر لمن کان له قلب د قران د په قران کې پند او نصيحت دی خو اغه چا د پاره چې داغه زړه وي یعنی آغا پا خپل زلو که قرآن دا زای ورکی از ده زلو خدا لک دکو آغای که قرآن لزای نورکو ده زلو خو قرآن کریم با ده بانی بد لگی ده گویا چه ده عدو ده زان پو یا کلو کوشش نده کرده لهم کلومون لا یفکهو نبیها ده زلو ندی خو پا آغای بانی پویگی نه ذکا الله الا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور سترګې نه دی لاندې لري خلکو هغه زړه چې سنو کې دی الله وايي هغه لرونه هغه لاندې شي وي زړه نه لاندې شي وي او زړه چې ډول شي د شیشه چړاند شي هغه کې بیا د نیکی او د بدی فرق نه کیږي کما شیشه چړانده شي هغه کې دا ځان دا وګوري دا خپل شکل کې به بګه د صحیح کاری نه د زړه شیشه چړانده شي نو هغه کې بیا د نیکی او د بدی پته نه لګي هر څه په ګوښه ښکاری دا د سړی چې دا هغه د زړه شیشه چړانده شي هغه ک نیکی کوي او ک بدی کوي هغه اس اثر نه وي حالانکه مؤمن انسان هغه دی چې داغه نو یو پوچې غونې ګناو شي داغه په زړه داسې بوج راشي لکه غر شي پروت دی او منافق انسان هغه دی چې داغه نه د غړ نه غړ ګناو شي نو لکه چې مچ په ناسو والو ته د مچ په کې ناسو باندې په چا باندې ساسر راځي منافق انسان نه چې غړ ګناو شي نو داسې وي بیا د ګنا او د ثواب احساس د هغه د زین او درنه ختم شوی الله و ایدا هغه بدبخت خلق دی چې دی د زړه کې صحیح خبره لا سمې خبره لا د الله د دین خبره لا ځای نه ور کوي هغه باندې سوچ نه کوي ځان به نه بویا کوي دی بس جهنم دروان دی دغه جهنم لار اختیار کړی دا ولهم عینون او دو دید پارا دا دیسترگی دی لا یو بسیرو نا بیا چی لی دل آنکای پاگی بانده استرگشتی دیر استرگی دی خو قرآن لا ندلی دلی دیر زلون دی خود قرآن بارا که لا سوچم نده کرده دیر استرگی دی چی قرآن لا لی دلی ام نده چی دا قرآن دا اللہ دا کتاب دا الفاظ سنگ دی دا الله تعالی را دین خبره لالی دلی ام ندا بس دا غا جهنمی دی کنا چه دا دستر گو چه دا قرآن اونلی دا چر دا اللہ را دین خبره اونلی دلا او دا چر دا نظر دا عبرتو نکا اللہ و استر گشته خولی دل پی نکای استر گشته دا زر روپو نوٹ پی وینی دا پینزو سو روپو نوٹ پی وینی د سلو روپو نوٹ پی وینی د پانزوس روپو نوٹ پی وینی د شلو روپو او د لس روپو نوٹ پی وینی د پینزو روپو د دو روپو سکا پی وینی خو د الله کتاب پی نوینی یلکه د الله کتاب دا وګوره وای مونږ لاندې یو نوٹ والا ورکه د پینزوس او وای ها دا د زرو روپو نوٹ ته اجازه ته ړوند ښکاره مو وای تا وینو دا الله کتاب لړون دی دنیا نه لړون دنیا د پاره نظر خګار کئ خو دا الله کتاب لدا الله دین لړون دی الله وای ولهم اذان لا يسمعون بها او د دې غوګل دی چې اوریدل نه کئ پاره باندې بالکل قران د پاره دا سه لکه کونه او کتو دا وای لغه کې دا پرې نه مولانو خبره نګدم دی دا غوا وای د مولا خبره ما اوراد الله کتاب و روان نه مولانو خبره نه ورو وای د الله کتاب ور وای اور مینا مطلب دا چې کونیم دینا سمم بکم عمیون فهم لا یرجعون کانه دی اللہ رب العزت وائی چاراگان دی اولانده دی دا اللہ دی دین نا بس دے بیا دا اللہ دین پلا نرازی دی دا سی شوی ری دی حد تا رسیدل دی دمنا لویا پر در دو دا اللہ رب دین میس کر آغلی دا نو اللہ رب العزت وائی اولائکا کل انعامی دا کسان پشاندر ڈانگرو دی یو حیوان غیر ناطک دے زناور چې آغا د خپل جوان په بارا کې دومره سوچ کولې شي چې دې دا کې کندلا کې خپل کې خدا کا ته پریوزم نو ځان بچ کړي دو ولین اخباری چې چوکاو د داسې کې نو پوېږي چې دا مال را اخلاصې نو پرست شي دو خوراک شه و دا کې دې نو خلو و دا کته کې یو خوري سکار پہ کئے نو آغا کار در لکئی آغای جسل پیدا دی نو آغا کار آغای کئی او دل اللہ اکل ورکڑے دی شعور سرا نو دل آغای خپل جوان مقصد اول پی جندو دیچ اللہ سل پیدا کرو نو آغا کار نکئی چپا کم یو سیس کے حلاکت تی جہنم دا آغای نزان نبش کئی دی زناور چپا کم سیس کے حلاکت تی کندلا اغه د خپنه کده کوي پریو بزم ورتا دته په دره جهنم شته او بیا و ته مچې نو دې ځان غردي او ځان دې نه رستو کوي اغه جا اغه زناور اغه په دې پويږي چې دا زما د کور دروازه لغه د وردن نشي او دې د خپل رب د در دروازه چې نه له پیجن د خپل مالک هي دنه دل نه کیږي نو دے دل دانگر نم پاخوا دے اللہ رب العزت و ایلکا دخلقنا الانسان فی احسن تقویم خامخا یکینن پیدا کردے منگا انسان بڑیر خست صورت کی سم رددنا اسفل سافلین بیا منگر دولے دے دے لاندے دل لاندے نا اللہ وی بیائی دا خنزیر و دا سپینم لاندے کم اولائی کا کل انعامی دا کسان پشان در ڈانگور دی بل هم ادول اللہ وی در ڈانگور نم پاخوا دی ڈانگر خو ام لا چی دینو در خپل پایدی او در نقصان تسیس پوئی گی دیو در ڈانگر نم پاخوا دی دی در خپل پایدی او نقصان سوچ نکی نو ڈانگر نم پاخوا دی اولائی که کل انعامی دا کسان در ڈانگور غنی دی بل هم ادول بلکه پا آخوا دی در دنگرون او بیا اللہ و ایولائی که هم الغافلون دا کسان دیر غفلت که ان کی دا دا اللہ را دین غافل خلق دی دا دا اللہ را دین لر خلق دی دا اللہ تعالی را دین نا خبر خلق دی دا خلق نو اس ما و تعالی سپکار دی منگل پکاری جی دخپل رب سر تعلق پیدا کو دخپل رب سر تعلق سنگ پیجا پیدا کی گی چی منگ خپل رب پیجنو او خپل رب با منگ پیجنو دا او پا صفاتو او پا نمونو باننے چی اللہ رب بولی دا دا کمو صفاتو دا کمو نمونو مالک دے نو اللہ وی وللہ الاسماء والحسنا او خاص اللہ لرا نمون دی خیستا خیستا الرحمن الغفار الرزاق القدوس السبحان نتجی نمگ دی نوائے عبد الرحمن عبد السبحان عبد الرزاق دا نمون اگدا عبد القدوس استلگی آئی دیو سڑیم دی عبد الرحمن تو تا ہے رحمانا داغنم دی عبد الرزاق تو تا ہے رزاقا مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ذکر گئی چکد عبد الرحمن بزائی او سڑی بل تا رحمان اوئے دا عبد الرزاق بزائے بانی و تا رزاق ہوئے دا عبد القدوس بزائے بانی و تا قدوس ہوئے او دا ذہن کے اوچ دا زد تا سوام دار د صفات تے نوئی دا سڑے کافر دے او کوئی پا دے نیت او ارادے نوئی اسے وہ جراش نم زانتا لنڈوم وی رحمانا رزاقا قدوسا وی دا سڑے مرتکب دو گناہ کبیرہ دے دا سڑے غٹ گناہنگار دے دا اللہ صفت دو خدائی چکمو دا اللہ نم دو خدائی چو غیر غیرتا ہوئے دا آغا چی دا اللہ تعالی یو نم دے او آغا دا اللہ دا پاروے لکی گی او هغه د الله د ذات سره خاص وي هغه بل چا د ویل په دې نوم باندې په دې غرض چې دا زو توام نو دا په کشته دی باندې سړی کافر کی او کنه ځان ته نوم را لنډی نو بیا په دې باندې سخت ګناهګاری زمونږ معاشره کې خو دغه چل شروع دی کنه بلکې اوس خو بل څه کوي عبدالقادر ته قادرې وایي عبد الرحمن دا رحمانے وئی عبد السبحان دا سبحانے وئی عبد الرزاق دا رزاقے وئی وئی کہ نہ وئی بیا دو خدای تعالی اغنم روانی کی تلق و تتب بھی کہنا نم دا سڑیا یا دو کور نہ روانی گی دا نم دو کور نہ روانی گی چی کم دا دو کور نہ نم نہ روان شو نہ بار نہ روان شو یا دو کور نہ مور اپلا نہ روانی گی تو تب گیانا و بیرا و پلوس و نمونه و لگ دا مونگزا غلا عجل رازی دا غیو جندر نم ده دا بل سمندر نم ده دا بل چه کم ده نمستک نم ده مایداست داو دا نمونه سی دی کسو گیا دا جندره و اینو ویری دا کنا نا تاسو بی مای سم راغلی ای زن آوری ای مای دا اللہ رب العزت وی وللہ الاسماء والحسنہ او دا اللہ تعالی دی خستہ خستہ نمونا فدعو بیا نو بلی اللہ تعالی پاغی بانے دا اللہ نخفل حجات طلب کی سڑو بل چانم مطلب کوا آغا چغو آغا نمو آغا آواز چی پاغی تخفل رب نواری پا آغ الفاظو بانے دا بلچانا مغوارا یا اللہ تشافی اللہ شفا راکے اس پا دے الفاظو بانے بلچانا مغوارا دا شرک دے یا رزاق تا اللہ بہتر رزق ورکا ان کے اللہ مالا رزق راکا پا دے الفاظو دا بلچانا مغوارا دا شرک دے د خپل الله نه د خپل رب نه حاجات طلب کئ د الله د نمونو په توفیل او د الله د نمونو په برکت باندې د بل چا په توفیل او برکت باندې مو آیا الله له تخوه چې ولله الاسماء والحسنا او خاص د الله دی خسته خسته نمونه فدعوه بها نو دا اللہ نا غواری دا غیب برکت بانی دا اللہ نا دا اللہ دا نم پا برکت وارا اے بے اسمائی و صفاتی دا اللہ پا نمونو دا غیب پا صفتونو بانی دا اللہ نا غوارا دا بل چا پا حق و دا بل چا پا برکت و دا بل چا پا توفیل دا اللہ نا سوال مکاوا متوجی شئی پوشوئی کنا چوی چولی اللہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بہا دا اللہ خستہ خستہ نمونہ دینو دا اللہ نا دا غپای خستہ و نمونہ سر غواری دا مواشی اللہ دا پلانی سے پا برکتی دا نوارم دا پلانی سے پا توفیل دا نوارم دا پلانی سے پا حرمت دا نوارم دا پلانی سے پا وسیلی دا نوارم فدعوہ بہا دا اللہ نے دا غیب نمونو بانے اغواری دا غیب برکات تے اغواری دا غیب وسیلے تے نا اغواری دا اللہ دا نمونو پا وسیلہ یا ګور د الله چې کوم نوم دی هغه نوم غلا یاد کا. د الله نوم دی الکریم. نو دا مو وایي چې یا سخی بادشاہ و یا کریم. کریم د دې معنی له سخی. نو چې الله ځان له کوم نوم ویل دی هغه نوم ولا وایي کریم ولا وایي. الله شافی دی و یا شافی. دا مو وایي چې یا طبیبا. دا طبیب دا الله نوم نه دی. دا الله نوم نه شافی شفا ورکون کې روغون کې. نو دا مو وایي چې یا طبیب زما بیماری روغا کې. دا سینمونه ولا مو وایي. دا الله نشواړي دا هغه په نومونو یا کریم وایا یا شافی وایا. دا سی وایي الله نه پاغه غواړه. نو چه دا آغا دا نم پا مانه چه دنه نشه اوخته نو بیا دا بل نم پا وسیله دا بل پا نم پا وسیله ده اوخته شه. اون پا آغا وسیله به واره چه کم دا اللہ نم دا قرآن و دا حدیث نصابت ته دا آغا پا وسیله به ده واره. نو چه دا غیر لغت پا لفظ دنه نشه اوخته نو دا بل پا نم ده اوخته شه. نا نو الله وای فدعوه بها. دا الله نه دا هغه په نومونو باندې واړی. نو چې دا الله نوم والے او دا الله نه واړی نو الله دې حاجت سر کوي. حدیث کې راځي بخاری مسلم نسائی او ترمذی روایت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی باندې یو غم راغلی دی بےچینی راغلی ده سو مشکلات راغلی دي او دے و لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض و رب العرش الکریم. اللہ تعالیٰ وردد غم ختم کی. اللہ تعالیٰ وردد بےچینی او دا پریشانی ختم کی. اللہ بے دا مشکل آسان کی حاجت بے پورا کی. اللہ پنمنو کنا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وائی چه نبی علیہ السلام حضرت فاطمه تا وی بچه ستا دا پار سشه مانی ده سشه ده منع کئی ده دینا چه تا تا کم شی وصیت کوم چه تا آغا یاد نکی سشه بابا وی داو آیا چه یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین. سو مشکلات چی دیوی اللہ تعالیٰ بے آسانی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین. سو مشکلات و پریشانی چی دیوی اللہ بے دل ختم کی. نبی علیہ السلام چې د عربو هغه پالیوان له په پنځول ورته نو هغه یا لات او یا منات او یا عزا هغه پالیوان وی. نبی علیہ السلام وی یا حیو یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. پا دے بانے جو سوک دا اللہ نا غواری اللہ سوال قبلی وللہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بہا. دا اللہ نا پاغے بانے غواری جی خلق لگیا دی دا اللہ تعالی دا اغنمونو دا غصفتون نسبت غیر تا کئی. نو اللہ رب لدت وی وذر اللذین او پریدئی آکسانو یلحدونا فی اسمائی چاگئی کجروی کئی دا اللہ پا نمونو کے دا اللہ چکم نمونہ دی دا خدایی دا آغا صفات دی دا آغا دا پارا آغا نمونہ او صفتون دا آغا پزایوائی چی آغا دا شان سر نخائی دا آغا پزای نور نمونہ او صفتون دا اللہ وائی یادا چی پا کم سیز بانے دا کم سیز نسبت اللہ تا کول پکارو داغی نسبت غیر اللہ تا کئی لگائی بنم کے خدا عبدالعزا عبدالعزا نم بے کے خدا لگا دا ابو طالب نمو عبدالعزا دارانگے عبداللہ عبد مناب دا نمو نبے کے خدا اسوائی علی بخش ہاں رسول بخش نبی بخش رسول دیتا پیر دیتا دن ملک دی اللہ بخش اصل کے اللہ بخو بخل دیتا مولا بخش مولا رتا بخل دے اللہ دیتا دن ملا دے لگی داغی نسبت بل پلا عبد المحمد نمیخی عبد المحمد عبد المحمد دا محمد بندہ دن ملک دی نو عبد اللہ پزائے عبد المحمد نم دی نو دا اللہ رب العزت فرمائی کہ سو زما پنمون کے کجروی کئی نو اللہ رب العزت فرمائی کہ دا خلق پری دئی کہ دئی لار میں اختیار ہوئی الحاد چیو انسان پر یو نیغ لار روانوی او اغا پریدی دا غینا پترس شی اغا صحیح لار دا اللہ دا نمونو اللہ تعالی دا اللہ دا نمونو سرا دا اغا دا شان مطابق منل او دا اللہ نمون اغلا ویل او پا غی دا اللہ نا غختل دا لار پریدی او پا غیر بانی دا اللہ نا غختل شروع کی یا غیر تا چیدن نسبتون شروع کی دا اللہ پا ذائع بانے نو دا دکا جروی اکڑا لاحت تا لاحت ذکا وئی چی آغا دا لاحت پا کما طریقہ تا روان کرد دا کبر نو دا غیر نا پا ترس بانی نو ذکا وطا لاحت دوائی نو الہات دا صحیح لاری نا پا ترس کے دل نو اللہ وئی چی سوک دا صحیح لاری نا دا صحیح اکی دے نا پا ترس چی دا خلق پر دے چی دا اللہ دا نمونو پا بارا کے صحیح لار اپریدی پتر سیدا خلق پی دی سایو جزونا زردہ چدی لبا سزا ورکولشی ما کانو یا ملون داغا ملونو چدی باکولو ایتا با لخپل عمل سزا ملاوی گی اللہ رب العزت وی و ممن خلقنا امتن او داغا چانا چی پیدا کردی دی مونگا یو طولگی دی دا نبی علیہ السلام فرمائی دا امت محمدی بارہ کے دے او آغا بل بلا اللہ تبارک و تعالی فرمائی لیدی چھے او من قوم موسیٰ امتن دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نے اٹھول گئے دے یا حدونا بالحق آغا دا بنی اسرائیل بارہ کے دے او دا چھرے دا دا امت محمدی بارہ کے دے چھے و من من خلقنا او دا آغا چانا چھے منگ پیدا کری دی امتن یو ٹولگے دے پاگے کے ٹولگے دے یو جماعت تھے یہدونا بالحق چاہے خود نہ کہی دا حق دا حق لار خود نہ کہی دو قرآن او دو سنت والا لار چرے دا آگے خود نہ کہی یہدونا بالحق آگے خود نہ کہی خلق تا دا آگا حق او سچ لارے دا صحیح لارے او دا صحیح دا حق بیان کہی خلق تا وَبِهِ يَعْدِلُونَ او پدے اکثر انصاف گئی پدے بانے آگئی پا معاشرہ کے آگئی حق فیصلے کئی دے انصاف فیصلے کئی یا پدے بانے آگئی خپل عقیدہ او خپل عمل برابر ای معافی غواړم پدے بانے اکتفا کو اللہ تعالیٰ دے ما تا تاسو ٹولو تا صحیح سمجھ نصیب کی اللہ تعالیٰ دے دو قرآن و سنت مطابق وہ یارا نصیب کی اللہ دے پاغی دا عمل توفیق را کی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين اوهركسان كذبوا بآياتنا چه درو جنتیای اوکڑا زمونگ دو آیتونو سنستدرجهم زرده چرورو بارانی سودئی من حیثو لا یعلمون پدا سشان چه دیبا نپویگی و املی لهم او مولتا ورکوم دیتا ان کیدی متین یقیننا تدبیر زما مضبوط تے اولم یتفکرو آیا سوچ ندکڑے دئی ما بصاحبهم چنشته ده پملګری د دای باندې من جننا سلیوان توب ان هو نده الا نذیر مبین مگر يرون کې اخکار ده اولم ينظروا آیا دئی سوچ ندکڑے فی ملکوت السماوات پاجائباتو دا اسمانونو کے والعرض او دزمک کے وما خلق اللہ من شیئن او آوا چھ پیدا کری دی اللہ تعالی دس سیزنا وَأَنْ أَوْدَى عَصَى شَاهِدَ أَنْ يَكُونَ دَاچِوِي قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ يَكِنَنَا نِزْدِ شَوِي نِيْتَدَ دَيِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَسْ پَكَمْ يَوْ بَيَانَ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ پس دے قرآن نا دیبا ایمان راڑی مَن یُضْلِلِ اللَّهُ آسوکا چھ گمراہ کی اللہ تعالی آسوکا لگئی اللہ تعالیٰ پاغ باندے فلا ہادی اللہ نشتے دے لار خود ان کے آغتا ویدرہم او پرگدی دئی فی تغیانہم پسر کا شود دئی کے یعمہون سرگردان دی دئی يسألونك تفوس كي ديدتانا عن الساعة ببارد قيامت كي ایانا مرسا چه کلبا وی قائم دلداغی قل اوائی دیتا انما خبر دادا علمها عند ربی چه علم دا قیامت زما رب سخده لا یجلی آل وقتها نبا اخکار کوی اغیل را پخپل وقت کی اللہو مگر اللہ تعالی سقولت فی السماواتی درن شویده فآسمانونو کے والعرض او پزمکا کے لا تاتیکم نبرازی تاسوتا الا بغتا مگر ناساپا یسألونکا دیتا پوسکی دتانا کانکا لکچتا حفیون عنہا خبر داغینا کانکا حفیون عنہا لکه چه تا کوشش کونگی داغه پا بارا کی کان لکا حفیون آنها لکه چه تای تلاش کونگی داغه کل اوائی دیدا انما خبر دادا علمها عند اللہی چه علم ده قیامت اللہ سخ ده ولیکن اکثر الناس لیکن زیاده ده خلقنا لا یعلمون نپویگی قل او آیا زما پیغمبر لا املکو نلبسی اختیار نلرما ده پارا ده خپل ځان نفعنا د فائده رسولو ولا ضررن او ندا ضرر الا ما شاء الله مگر آغا چوغاڑی اللہ تعالی ولو کنتو عالم الغیبا او کچری ویزا پویچه پویده پا پوٹو بانده لست اکثر تو من الخیر نو خامخا دیر با می راجمه کڑیو زان لا د خیر نا وما مسنی سو او نباو رسیدلی ماتا ستگلیب ان انا نیمزا الا نذیرن مگر یرا ورکون کے وبشیر او زیر ورکون کے لقومی یؤمنون دفارا ددا سکوما چا غی یکن کئی سورة اعراف کے درے مسئلے ذکر کے دے یو رد شرک او پاغی بانی دلائل نقلیہ دا انبیاء علیہ السلام ذکر کولا دا غید پارا اللہ تعالیٰ پیغمبران را لیگلیو او آغا پیغمبران را غلیو او آغای مسئلہ دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا وحدانیت دنیا تا رسول دا پا آغی باندی واقعات نوح علیہ السلام د صالح علیہ السلام و سلام د ہود علیہ السلام د شعیب علیہ السلام دا ذکر شو او بلا مسئلہ اتباع دا منزلو کئی چاچے دا اللہ حکم ندے منلے دا اللہ دا دین خلاف اکڑے دے نو آغا اللہ تعالیٰ تباکڑی دی پاغی باندی اللہ تعالی واقعات ذکر کرلو او دا آغا دولسو بدماشانو ذکر اوکا پاغی کی آغا لنبانی بدماش آغا ابلیسو چه دا اللہ حکم نو منلے نو آغا اللہ تعالی لانتی کا او پاغی کی آغا آخیرانی بدماش آغا آغا دنیا پرس مولاو چه آغا دنیا غرکڑا دنیا اثرکڑا ولیکنهو اخلدا الالعرض و تبعا هواهو ابلیس شیطانو ما دو خواهش تابداری اکلا وی انا خیرم منهو یا لم اکل لعز جدا لمن خلق ده دینا تا چه ده خط نجوڑ کرده ده نو داغا تعظیم نشم کوله انا خیرم منهو زردن بهتریم زردن غوریم نو یو وی زغوریم زبهتریم نو چه آزان تا غور و بهتر وی یو زان تا گوتا نیوین و اکثر اللہ زلیل کی او پاغی اللہ مثال لیبلیس بیان که او بیا آخره که دا آغا خواهش پرس او دا آغا دنیا پرس مولا ذکر او که و دا آغا مثال ذکر که دی ابلیس ذکر کو نو اللہ تبارک و تعالی چه دا اللہ را طلبا آغا دا حکموشو چه را دی داینا رتل زلیل اوزا او چه دا مولا ذکر کو چه وقت تا بغا هوا ہو دا خپل خواهش تابیش نو پا مسلو کا مسل القلب دا آغا مثال اللہ تعالی وی دی سپی دی اللہ دی منگ معاف کی رنبه ده ابلیس ذکر و آخره که ده دنیا پرس و ده خواهش پرس مولا ذکره و که او ده دوارو کردار تقریباً یو بلدنی زیده ذکر شروعی ده ابلیس نه وکړه و اختتامی پا خواهش پرس مولا بانه و که او درمه تسلی ورکولا نبی علیه السلام تا نو پاغی بانی واقعات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کڑا او بیا اللہ تبارک و تعالی زجر او تخویب ذکر کا ورپسی اللہ تبارک و تعالی زجر ذکر کئی دا پار دا اغا مکذبین دا حق چچا دا حق تکذیب کرده او دا لغجنتیائی کرده نو دا غی انجام او دا غی تبایی صدا دا اللہ گرفته چه اللہ تبارک و تعالی بیرانی سی انجام بی تبایی و خواری وی سنگا چه ابلیس زلیل شا اولانتی شا سنگا چه اغا مولا اللہ تعالی وی مثال دسپی ده نو دا رنگی چه دا حق در اوجنتیا کئی تکذیب کئی نو اللہ رب العزت دا غی بارک فرمائی والذین کذبوا بآیاتنا او آغا کسان چی در غجنتی آئے اکلازمون دا آیاتنو او دا غی مسلسل لغا عملوی یعنی مسلسل تکذیب او در غجنتی آئے دا اللہ دی کتاب کئی د دین تکذیب کئی در غجنتیا کئی دا حق تکذیب او در غجنتیا کئی دا دی وجنا رونو یو خبره دیر زیاد ضروری دا چی دیو عالم نه یو خبره واو رئی نو پاغی بانی زازو خپلا پی سلام ماو روی کاغ دا اللہ دا کتاب خبره کڑی وی دا قرآن خبره کڑی وی او ذهن پی مونه رسی نو دا آغی عالم نتا پوسو گئی جب چابان استاسو اعتمادی نو چه پکم زائی استاسو ذهن کار نکی نو پا غیبانی با مپو یکی فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون اللہ وی دو علماء نتا پوسو گئی که تاسو خپلا نپوی گئی خو کلا نا کلا داوشی جسده دو خپل کم فهمی او د خپل کامل مید وینا یو حق خبری دا غلط وای نو دا د الله تعالی د قهر او د غضب او د الله د عذاب باعث ګرځي. بعض اوقات یو عالم یو حدیث بیان کی نیا هغه عالم د اختصار نه کار والی چې اغل داسې کول نی بګار. کله چې یو عالم یو حدیث بیانوي نو کله خدای دې وشي چې هغه د موقع د مناسبت سره مختصر بیان کی او ثبوت پیش کړي دا ما دا حدیث په رڼا کې دا خبره کړې ده. نو هغه د خبرې وضاحت مخکې وکړي او تایید به حدیث کې رسو پیش کړي نو دا هغه دومره د وضاحت ضرورت نه وي. خو یو نیم خبره داسی وی چی یو سره یو حدیث پیش کی او آغی که سا خبره او وضاحت طلب وی که آغا مجمل پر خودشی او داغی وضاحت نشی نو که دیشی دا بعد خلکو دا پارا آغر تبایی باعثو گرزی چی آغی تا دا ذهن رسائیو نشی او دی پر یو سره دا عقل با بنیاد وی چی رزا ما پا خیال لا بداسی نیه دا دو ویون کی دو وضاحت نکولو دو یو وجوی او اوریدون کی دا آغی دو وجه نچره نو پا یو لوی مصیبت کی پریوزی. یا عالم خبره کئی نا آغی دو خپل ذهن او د علم د صد مطابق کئی او غدا چه کم خلق ناسی نو دا آغی دا علم او دا آغی دا پوی او دا سمج او دا ذهن صد آغا نوی نو آغا خبرو کی او غد آغای دا آغا ذهن دا سطح نا بالاتر وی نو دا آغای آغا ذهن و ترسی نا نو آغای بی اخپل آغا رای قائمی نو دا دا آغای پویا سڑی چه کم انسان آغا حدیث بیانی دا دا آغا آغا دای که لغنی دا تجربه کمی وی زکا نبی علیہ السلام فرمائی چه خلق و سره دا آغای دا پوه دا سب مطابق خبره کوئی چه دا چه سمر عقل وی نو آغا سره دا آغای عقل مطابق خبره کوئی آغا با چه سمر خبره بانی آغا پوهیگی نو آغا امر خبره وطا کو اس آغا غریب پا ساده و خبره نو پوهیگی و تو وطا منطق کلی گیا شه نو بیغا بولا غرکا کی آغا بلا خبره دادا چی کمو خلقو سہا دو قرآن او دا حدیث اہمیت نوی او آغای دا سر چی دے نو دا شے اہم نگنی نو آغای لبلاس کے قرآن او حدیث ورکل او آغای چی دے نو دا آغای اہل گنل او آغای تا حوال کول او آغای سر آغا خبر کول دا دا سیدی نبی علیہ السلام فرمائی لکه د خنزیر په غاړه کې چې ته د لال جواهرات او د هیرو هغه بهار هار واچي نو دا په بیان کوونکي باندې دا بعضې خبرې منحصر دي. خو بحیثیت دی او استاد زه لکه تاسو سره دې خبرې درخواست کوم چې په کومه خبره پوه نه شئ نو زازو په هغې باندې خپله فیصله او رای مقایموئ بلکه دا آغه ویخته دا زن رسول کوشش کوی او چه پا کم عالم ساسو اعتمادی نو دا آغه نزان پویا کوی پا آغه بانده. چرا نن می دا خبره واوری دلا خو پا دی بانده می ذهن کار نکی او ضروری دا چو سڑه دی پتولو خبر بانی پورا پویگی. کلا از دا ترجمه تفسیر گورم کلمو ترجم گورم کل چه خپل نوشتی رضا ها گورم زین کارونو کی یا شیخ سیب در دیلبونو کم یا مفتی سیب در دیلبونو کم مشر مفتی سیب در نو کلنا کل دیر آسان خبروی خو آغا زین کی نرازی نو چه آغای سر آغا رابطاو کم و آغای را دا پدودری اوٹو که کیو وائی نو آغا بیا زما زین که دایی چه داوڑی را آسان خبره وا خو آغا حالا آسانه چه آغایی بیان کی چې سو بوري هغه نه بیان کړی نو ادم را ګرا نه ای چې بغیر د هغه نه را تبوس کولو بللار نه وی عزت مندو ځان په دې معاملې باندې پویا کول غواړي زګا چې یو سړی یو خبر اوږي او هغه وی هاګه او تا به زازو خپل پاسه فیصله قائم کړه چې دا دې درو وای دا به تبایوشي اها یو سړی کی صحیح وای یو د کی سونه پته لګي چې دا کی صحیح اسه سمې او جامغو او چې د قران او د حدیث خبره راشي نو بیا به ځان پویا کې ها کدا غیب مبارک تا د مخ کې نه دی یو عالم لا خبره اوریدلې وا او ستا یکینو چې ما داسې اوریدلې وا او دیو لګې دا د هغه نه ولټا په بل طریقې دا غي مطلب بیان کړ نو غزال لا خبره ده چې تا د مخ کې نه دا غي باره کې سوریدلې وی او پاغي باندې الله د مخ کې نه پوښ کړي نو بیا کرای قائم شي نو هغه په خپل ځای باندې اهمیت لري ذکر الله وی والذین او آگا سانا کذبو بی آیاتنا چی در اوجندیا ہوکی زمونگ دا آیاتونو سنست درجوم من حیثو لا یعلمون زردہ شرو رو بانیسو دی لرا پدا سشان چی دی با نپویگی دی باڑو پدی پویگی نشی پا مونگ دا اللہ عذاب رازی او دا مونگ دا اللہ عذاب کی گیری گو خو کلاو پی یوشان عذاب رازی کلا بلشان من حیثو لا یعلمون پداز شان شدی بند پویگی زلزلو شنو پرتوان اغسل شروع شی او دا اغینا نمائشی زیون جوڑ شی او خلق دا سیلو و تپریز آئیو کرزی آلان که حدیث کی رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې په کوم ځای به عذاب راغله او په هغه ځای به تیرې دوه صحابه ته به له ځان په جلته وځي په دې ځای د الله عذاب راغله دی یو هغه خلک چې هغه ځای ته د امدادي کاروایانو د پاره ځي یو هغه خلک چې هلته ځي او هلته پټوان جوړي او دا هغه ځای چې دنه وای مونږ سیل کوو او د علاقه ګورو نو دا کار نه به وکار میډیا د دې لپاره چې نور انسانانو د چیرن او خی شره حالات دل داسې دي چې خلک د امداد لپاره لړشي نو هغه ځان له خبره ده خو هلته کې زل للو د ځان لپاره د هغې نه پټوان اغوستل دا چیرن خامخا د الله په عذاب باندې جرأت کولی او دا مکمل بی غمیده من حیث لا یعلمون پا داز شان چی دی با نپویگی نو کلا للللل او کلا دماکل او کلا چی دنو دا چی دنو دنگی وایرسته او دا پلانه وایرسته او دنگلی وایرسته سنستدر جو هم من حیث لا یعلمون اللہ و ایرو رو بیرانیو ما دی با پویگی نا چی دا با مونگ دا اللہ عذاب دی من حیث لا یعلمون پدا دشان شدی با نپویگی یا محلک بیماری با پیو لگی یا پی ظالمان حاکمان مسلط وی او یا با شدی با همی نزا او جنگ جگڑی او دتو نلوی عذاب زمون پا دی ملک دا سیاسی اختلافات چارا پاڑی دا بلی دشمن آگا او اری اورور د بل دشمن ګرځیدل دا لوی عذاب دی وا املی لهم الله وی اوس بلا الله وا املی لهم او مولتا ورګوم دیتا دنیا په مان شوی دا او د الله د ناراضا کولو یو ګنا مونږ پر نه خدا او د ګنا په کار کې مقابله دا شروع دا او الله رب العزت مخلوق ته ګوري که زما او ساغون طبیعت او په خوابه په هواره کړو او الله وای و املی لهم او مولتا ورکوم دیتا الا قدیمتیل یقینا تدبیر زما مضبوط دی. الله وی زما تدبیر ډیر مضبوط دی چې زیر اونیوم الله وی زمانه بیا سو خلاص نه کی. دا الله ګرب ډیر مضبوط دی نجا اس کی تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرب اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخ انتقام اس کا. اللہ و زما تدبیر ڈر مضبوط تھے یقیناً چھ مضبوط تھے کلچ بیا مخلوق راونی وی نداغن دا بچ کے دو بیا سبن نکی گی دادائی لگیا دیو دادا رو گئی دادا رو گئی ولدی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی جنینا دے بدے مکم و عظمہ کے ردینا مخ کے سلویخ کالا پادشوے ہو دچہ دا دروغ ویلیو دچہ دا دا سے خبرے کڑے وے چھے آغا کمی کوزے وے گاڑے وڑے وے سبے تولا خبرے کڑے وے چھے دا آغے دا وجہ نا دا دا پا بارک دارائی قائم شوے وے چرا دم از غشی دی نو آغا بیزایا دی هاو دبانی لیوان توب دی دی جا بخواو بد بوشیو را دی خیط طولا خبری گئی او چرا دروغ ندی ویلی او چه سوائی نو آغا دا اللہ کلام دی دا خبری دا دا لیوانو خبری ندی دا دا حکمت ندا که خبری دی. نو اللہ وی اولم یتفکرو آیا سوچ نہ کرے دئی ما بے صاحب من جلنا چی نشتے دے پا ملگری دئی بانی سلیوان توب زکا نبی علیہ السلام مکم و زمہ کے جوان تیرو دئی سارا پا چم گاوان کے دئی سارا پا کلی مالد کے دئی او عزیزو دئی و سارا پا آغی معاشرہ کے ملگرتیاوا او دئی دا غد اصلیت نخ خبرو او دا آغا آغا طول معاشرتی زندگی آغا دیتا معلوم ہوا چه دی سنگ جوان دی رئی او دی سنگ خبری گئی خواد بدر آچه دبانی سلیوان توب نشتی اینو ہوا نرده لا نذیر مبین مگر آیر اون که اخکار دی نلیوانی دی نشاعر دی ندروغ وائی بلکہ دیتا دا اللہ تعالی پیغام بیان نہیں او دا اللہ دا عذاب نے یری چ او یری گئی گنے دا اللہ عذاب بدربان راشی کنما نہیں. اولم ینظرو آیا دئی ندی قتلی آیا دئی سوچ ندی کڑے فی ملکوت السماوات والارض بادشاہو یعنی پا جائے باتو دا اسمانونو او دزمکے کے دا آسمانونو کې شکم عجائبات دا الله دو قدرت دا عجیبا نخ او نشانی اخکاری دا نظار اخکاری پا دی دنیا کې شد الله دو قدرتونو کمی عجیبا نظاری پا نظر رازی الله رب العزت وی دا یاغی که سوچ ننکڑے وما خلق اللہ من شین او آغا چه پیدا کرده اللہ تعالی دس سیزنا دی کیو گو رہا تا دی اسمان کے اللہ رب العزت وی چتا سو گوری دی کرا دا سفر خکاری دی کرا دا صدا دی سو نقصان خکاری فرج البسرا حل درام الفطور سم مرج البسرا کرتین ینقلب الیک البسر خاصا وهو حسیر. اللہ وی تو گورا بیا بیا خیر دے نظر اس غلو یو زلبانی دی سونلی دل بیاو گورا بیا دی سونلی دل بیاو گورا بیاو گورا کس فرق دتا دا اللہ دی کائنات کے لیے تخلیق کی خکاری گی دا نظر با دی ٹول دنیا و کائنات کے ازغلے خسکی سم سچاو دے سو فرق بنا تخکارا نشی نظر با دی ستر سوما نشی و سبو نمو میں کدھا دی زمکی دا گورا نو چه سنگ دا عرش تولاو سی پیدا کرده دارنگ دا کلامم پورا تولاو سی ده کنه سڑیا چه سنگ پا ده نور مخلوق که ده پیدایش که سفرگ نشته دا سی ده کلام کم سفرگ نشته کنه چې تا دا کله یو نسبت کې او کله ودا بل نسبت کې. وما خلق الله من شيء او هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی د سسیزنا و ان عسى او دا شاید چې خلق ویره دا پلانې جوړه جلغه سره ها دا سیونه حرکات سکنات کئی دا سکارون نکئی دی جوڑا جل آغسته دی دی جو پر اخپل جون تنگ دی. نو اللہ و ایوان آسا او دا شاید ای اکونا دا چوی کدک تربا جلوم یکینا نانیز دی شوی نیتا دی شاید چر دی دا نیتا نیز دی شوی دی جی دا سی جرعت کئی او دا الله کلام ته نسبت دروغ کوي. پیغمبر دا الله کلام بیانې دی ودا لیونی وای دا لو جن ودا وای دی جوړه جلا غسته دی دا الله عذاب پیراتلو والا دی دی جوړه خامخه به خپل جون تنگ دی. نو دای ته قرآن بیان شو هغه باندې دی سم نشو هغه ته نسبت دروغ وکړه. دی دا قرآن بیان شو دیوی دالی و نیده دا مازغو دا انگلی دی چه پا قرآن بانی دی که ایمان را نگه دی قرآن نا علاوه با دی لبل کم یو بیان کم یو کلام کم یو دلیل رازی چه پا غی بانی با دی که ایمان رازی دا یونی مخدوم را دا ناپویو نا ناپویا او دا ناپوی حد خوزهی چه دو قرآن درس خبره و دا ٹک ده جی خود دی سر هدایت نرازی دا دیر لوی ده جاہل ده زمانی ده دن لوی جاہل پا دنیا کی نی او دا اغلکیر کی بکیر و توائی او زمان خو خپلا خبره دا لده چاپی وام نا چپلانی سی بیدی چه کم سړی دا وای چې د قران په درس باندې هدایت ناراضي د سور کافر دی دته په کوبر کې هیڅ شک نشته زګه هدایت ته ټول راغله د قران نه دی او الله وای هاذا هدن دا قران هدایت دی ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران دا هغه لارې نشاندهی کهی چه غدیر سعی درست و مضبوط لاره دا او دا اللہ نبی و ای منت تبغهو قادهو الالجنه سو چه قرآن پس روان شنو دا قرآن به جنت ترسی نو چه یو سره بیاد ده با وجود قرآن کریم باره که دا وای چه ده زره هدایت نرادی نو دا بلکل سور کافر ده جده پا کوپر که اس شک نشته ده انکار گئی دو قرآن دی هدایت نا چه قرآن که هدایت نیشتی نو اگر نکه که بدی که پلار که بدی هدایتی که نه یو بل پیغمبر در که پیدا شویری اگر اسه بل سراغلی جدا قرآن دی پی منسوخ که او اگر که دی هدایت راوستو دست جایلان خلق به دنیا کی وی سکه او سرا ما دی او سره و یرا زیاده ده نو ما سنگ زیاده ده یرا دا خبری ما وی یو خبر اورا سبا د قیامت رزوی او زاو ته د الله عدالت تلاړو او ما ته الله وای چې دې سړی سره جګړه پسوا الله ته پتا خو چې ما ته الله وای چې دې سړی سره پسې جګړه کولا او زاو ته وام چې الله د ما ته وی چې د قران درس کې هدایت نشته